Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'in faziletli zaman dilimleri ard arda gelip geçiyor. Ve bir daha seneye Ramazan-ı Şerif'e kavuşamayacağımız da belli olmadığı için bizler bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve ganimet bilmek mecburiyetindeyiz. Çünkü ömrümüzden yani hiçbir zaman olmadığı kadar 11 ayda kazandırmadığı kadar fazla ecir ve sevap kazandıran zamanlardayız. Artık son 10 gecelerdeyiz. İtikaf küllerinde gecelerindeyiz. Onun için Ramazan-ı Şerif'in bazı faziletli amelleriyle ilgili bugün sizlere bazı hadis-i şerifler ve rivayetler aktarayım. Ondan sonra bu mübarek 22. gece, şu anda bu gece 22. gece. Bu gecelerin her birerlerinin biliyorsunuz teravihlerinin ayrı ayrı faziletleri var, sevapları var. Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu teala nakledilmiş. Bu mübarek gecede de inşallahü teala teravih namazımızı edaya Rabbim muvaffak eylesin. Çünkü bu gece özellikle tabii 22. gece son 10 gecelerin kıymetli zaman dilimi ama en mühimi Cuma gecesi. Çünkü Cuma gecesi olmak Ramazan-ı Şerif'in dışında da çok faziletli. Bir de Ramazan-ı Şerif'te olduğu zaman faziletine fazilet katılıyor. Her gece iftarda 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor. Ama Cuma gecesi ve gününde, yani şimdi birazdan işte Cuma gecesine kavuşacağız. Cuma gecesinde ve gününde olduğu zaman her saat başı 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor. Her saat başı. Bu da 24 saat geceyle günün toplamı 24 milyona tekabül ediyor. 24 milyon cehennemden azat olan, beraat alan var iken bu zamana kadar almamışsa yani veya aldı da yeniden canını cehenneme sattıysa, yeniden bir haram işlediyse, kebair günah işlediyse, yani Allah-u Teala'yı gazaplandırdıysa devamlı işte azat olmaya çare araması lazım. Beraatını almak için. Çünkü aniden ölüm gelebilir. Geldiği anda ne hal üzeresin yani? Ne hal üzereydin? Veya son amelin neydi? Son ameline bakarlar. İnnemel ibratu lil hatime. İtibar sonadır buyuruluyor. Onun için insan devamlı bu faziletli amellerden istifade etmek için Ramazan-ı Şerif'in günlerini, gecelerini değerlendirmeli. Özellikle de Ramazan-ı Şerif'in son 10 geceleri, yani şu anda içinde bulunuyoruz. Ve bahusus Cuma, yani Cuma gecesi ve günü, bu gece ve yarınki gün çok önem arz ediyor. Bir cumamız daha var. Yani bu cumanın haricinde bir cumamız daha var önümüzde. Onun için çok istifade etmemiz lazım. Mutlaka cehennemden azat olmamız lazım. Her saat başında işte zikirle, ibadetle meşgul olursak mutlaka Rabbimiz bizlere fazl-ı keremiyle lütufta bulunacak. Şimdi ben bazı faziletli ameller bahsinden Ramazan-ı Şerif'le ilgili. Ramazan-ı Şerif'te tabii en mühim şey Kur'an tilaveti. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te umre zaten bu sene yapılamadı. Ondan sonra efendim hatimler yapılıyor. Elhamdülillah Rabbim hepimize tekrar tekrar nasip eylesin Hazreti Kur'an'ın ve Ramazan-ı Şerif'in şefaatlerine cümlemizi nail ve mazhar eylesin. Kâb-ül Ahbar radıyallahu teâlâ hatta rivayet ediliyor. Beyhek-i Şuab-ül İman'da zikrediyor. İmam Suyuti de Dürül Mensur'da naklediyor bu rivayeti. Buyuruyor ki, Yunâdî yevmel kıyâmeti münâdîn. Kıyamet günü bir münâdî seslenecek. Münâdî demek nida eden, dellal bağıran yani. Ne diye seslenecek? İnne kulle harisin yu'ta bi harsihi ve yuzad. Her ekim yapana ektiği tohum miktarında mahsul verilecek ve fazlası da ziyade edilecek. Yani burada şimdi tabii bir mecaz var. Ne ekersen işte onu biçersin tabirine göre. Ne amel edersen onun karşılığını alırsın demektir. Burada Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de bu bir ayet kerimesinde ne buyuruyor? Her kim venkâne yürüydü harset dünya nütimine. Yani dünyanın ekinini, ekini derken işte mahsulünü yani mahsul demek kazanç. Kazancını ben dünyada yaşayayım, yiyeyim, içeyim. Ahiret ne olursa olsun niyetindeyse o zaman biz ona dünyadan işte, takdir ettiğimiz kadar nasibini veririz. Ama maalehu fil ahireti min nasib. Ama ahirette hiç nasibi olmaz. Çünkü neden? Varsa dünya yoksa dünya dedi. Hiç ahireti düşünmedi yani. Hedeflemedi. Allah'ın rızasını ben ahirete çıkacağım, Allah'ıma kavuşacağım, ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim. Hiç. Yani onun için burada ahiret harsini, ticaretini murat etmek lazım. Dünya da olacak ama ahiret ebedi, sonsuz. Onun için buyuruyor ki her ekim yapana karşılığı verilir. Yani her amel işleyene karşılığı verilir. Ziyade de yapılır. Mesela diyelim ki zekat verdi. Diyelim ki fitre verdi. Diyelim ki sadaka verdi. Diyelim ki hacca gitti. Diyelim ki umre yaptı. Efendim. Vesaire. Birçok salih amel var. Zikir yaptı. Nafile namaz kıldı. Farz namaz da tabii hepsinin karşılığı sevabı var. Farz borçtur ayrı dava ama hiçbir şey zayi edilmiyor. Herkese amelinin karşılığı verilir. Fazlası da çünkü biliyorsunuz ben cevabil haseneti felevaşura misaliye. Güzel amel işleyene 10 misliyle başlıyor alttan. Alt limit 10 katı. Ondan sonra Allah yudâifü limen yeşâ. Allah dilediğine katlamaları artırır. Diğer buğday başağı hakkındaki misalinde fî kulli sümbületin miyetü habbe. Her başakta 100 tane var. Yani bir tane atıyorsun 700 tane alıyorsun. Bunu da beyan ediyor. Yani bir amele 700'e kadar katlama yaparım diyor. Sonra Allah yudâifü limen yeşâ. Allah dilediğine daha da katlar artırır diyor. Yani onun sonra vallahi yerzukum en şa'bi gayri hisab. Allah dilediğine hesapsız verir diyor. Niyetine göre, ihlasına göre, amelindeki kaliteye göre yani. O ve yüze diyor yani her amelin karşılığı verilir. Zaten 10 misliyle başlar. Ondan sonra ziyadesi efendim Allah'ın fazl-ı keremine kimse sınır getiremez. Gayra ehlil Kur'an ve sıyan. Ancak Kur'an ehliyle oruç ehli. Yani Ramazan-ı Şerif orucu ve Kur'an'la Ramazan-ı Şerif'in çok acayip ilişkisi var. Zaten Kur'an-ı Kerim Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirildi. Hal böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Hazreti Cibril her Ramazan-ı Şerif'te gelirdi. Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar indirilmiş olan ayetleri mukabele ederlerdi. Vefat edeceği sene iki kere geldi. Yani iki mukabele yaptılar. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyurdu ki yani bunu vefatıma işaret sayıyorum. Hani ki tam tekitlensin iş diye iki kere arz ve mukabele oldu buyuruyor. Bir daha nasip olmayacak dünyada diye. Demek ki Kur'an ehliyle oruç ehli yu'tavne ucurun bi gayri hisab. Onlara ecirleri, sevapları, mükafatları hesapsız verilecek. Yani hesapsız ne demek? Öbürleri bir hesap kaydına giriyor. Bir ölçü var. İşte ne dedik? 700. Olsun 7000. Bunun da hesabı var. Olsun 7 milyon. Bu da bir hesaba dahil. Olsun 7 trilyon. O da bir hesaba dahil. 7 katrilyon. O da bir hesaba dahil. Yani sınırlama var. Ne olursa olsun katrilyon da olsa bunun sonu yok mu? Saydın mı bitiyor. Ama Kur'an okumaya devam edenler, Kur'an tilavetine devam edenler, bir de oruç. Ki Ramazan-ı Şerif orucu, farz oruç olmak hasebiyle bu müjdeyi kazandırır. Ama babacan buna nafileleri de eklersen, Ramazan'dan sonraki Şevval ayında 6 gün orucu var, 6 günde Şevval'den tutarsan falan, da bütün sene oruçlu geçirmiş sevabı ihsan ediliyor. Onlara diyor, mükafatları hesapsız verilecek. Hesapsız ne demek? Başlarından aşağı boşaltılacak. Yani ölçü, miktar, sınır, had, hudut yok. Onun için kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'in hem oruçtayken zikirlerimizi, amellerimizi artıralım, hem de Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okumaya müdamet edelim. Son 10 geceler artık tamamen Kadir Gecesi'nin kesinlikle arandığı geceler. Dün gece olabilirdi mesela, çünkü 21. geceydi, tek geceydi. Hem ilk 10 geceler başladı, hem de tek geceyle zaten başlıyor. Bu çok önemliydi. Bugün de onun günü olmak hasebiyle Kadir Gecesi'nin günü de gecesi kadar kıymetlidir, biliyorsunuz hadis-i şerifte. 4 gece, günü de gecesi kadar kıymetlidir. Bunlardan birisi Kadir Gecesi'dir, birisi Berat Gecesi'dir, birisi Arafa Gecesi'dir, birisi Cuma Gecesi'dir. Yani gecesiyle günü eşit bunların fazilet bakımından. Şimdi bu gece hem de Cuma Gecesi, yani yarın da Cuma günü. Bunların gecesi günü müsavi olan 4 tane var böyle. Allah-u Teala bunlarda gecede ne muamele yapıyorsa, ne lütuf ihsan buyuruyorsa, mağfiret, işte efendim dualara isticabet, icabet, ne yapıyorsa gece gündüzde aynı şey var, özellik var. Ta güneş batana kadar. Onlara ecirleri hesapsız verilecek. Bu hesapsız verilme işi Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı ayet-i kerimelerde geçiyor. İnsanın yani ummadığı, beklemediği, hesaba katamayacağı kadar sevap verilecek. 13 oruç, bir de Kur'an. Sıyam, Kur'an. Ramazan, Kur'an. Bunların birlikteliğini iyi muhafaza edelim inşallah. Yani bir hafta bir şeyimiz hemen hemen kaldı. Kendimizi biraz ibadete ayıralım yani. Zaten camilerde itikafa giremediniz bu sene, girmek isteyenler. Zaten kaç kişi giriyordunuz ki ya? Çok az tabii Türkiye'de. Yani birkaç yüz kişi ya girer ya girmez. Yani koca Türkiye'de de. Şimdi bu sene zaten camilerde kapalı olduğundan evlerde girilebilir mi dedi, bana sordular. Tabii girilebilir. Camide giremiyorsan nasıl, ne yapacaksın? Belli bir odadan çıkmıyorsun. Orada seccaden serili. Efendim zaruri ihtiyacın işte iftar, sahur, uyumak. İşte tabii itikafa giren kadınsa eşiyle birlikte olmuyor yani, şeye efendim, beraber de yatmıyorlar. Efendim erkekse de hanımıyla. Çünkü itikafta zaten Kur'an'da ayet var. Efendim bunu camide olsaydı nasıldı yani? Mümkün mertebe. İnsanların çoğunda evi tabii müsait değil, geniş değil. Fazla odaları da yok, çoluk çocukları da var, ama işte mümkün mertebe kendisi bir odasına çekilmeli ve böylece ibadetle meşgul olmalı. Sonra diğer bir hadis-i şerif yine bu geceye de denk geliyor. İsmail Hakkı Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi biliyorsunuz, Ruhul Beyan sahibi, Ali Adar Efendi babamız, bütün Osmanlı ulemasının el kitabı yani Ruhul Beyan sahibi. Ama bu Ruhul Beyan'da değil de Mecalisül Vaz ve Tezkir diye eseri var. Ruhul Beyan sahibinin çok eseri var. Yani belki de 100'e yakın, belki de 100'den fazladır. Ruhul Beyan sahibi çok velüt bir müelliftir, çok yazmış. Mecalisül Vaz ve Tezkir isimli eseri sayfa 110'da gördüm. Bu hadis-i şerifi Ruhi'n-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ben bunu başka kaynaklarda da gördüm de, tabii bu kitap çok eski yazdığımdan işte kaynak eklemekle de uğraşmaktan baş olmuyorum. Yeni kitap çıkaramıyoruz, eskileri üzerine yeni ilaveler yapalım derken. O bakımdan işte dengeli gitmek lazım. En nihayetinde Rulbiyan sahabinin rivayetine inanan zaten öbürlerine inanır. Rulbiyan'a inanmıyor. Zaten 10 kaynak daha söylesen yine inanmaz. Adam ayete inanmıyor ya. Hadise inanmıyor. Sahihate, Buhari'deki hadise inanmıyor adam ya. Bunu ne diyeceğiz be kardeşim? Ne buyurdu? Men vazabe ala kıraati sureti Yasin fi kulli cum'ati min şehr Ramazan. Ramazan ayının her cumasında Yasin okumaya kim devam ederse. Şimdi iki cuma geçti diyelim. Efendim yani geçen cumalarda ne yaptık ne yapmadık bilmiyorum. Ama şimdi yani vakit bulduk veyahut da işte Allah size duyurtuyor şu anda. Şu anda bu mübarek gece cuma gecesi. Şimdi burada fi külli cumadın cuma diyor. Yani burada gece ve gündüz farkı yok. Şimdi bu güneş battıktan sonra yani siz iftar ettiğinizden sonra cuma girdi artık. Gecesi önce gelir. Ertesi günde cuma günü gelir. Ta yarınki günün iftar saatine kadar okuyabilirseniz bu müjdeye girersiniz. Bir kere Yasin Şerif. Her kim Ramazan ayının her cumasında Yasin okumaya devam ederse tavvakallahu azze ve celle bi tavkil iman. Allah-u Teala ona Yasin Şerif hürmetine iman takısını takar ve tevveccühü bi tacil vakar. Vakar tacıyla onu taçlandırır. Vakar ne demek? Vakar Türkçeleşmiş artık. Vakarlı adam diyorlar. Vakarlı yani heybetli. Vakar, heybet hepsi Arapça da. Manası yani ululuk, izzet, şeref. Efendim burada konuştuğumuz bütün kelime bir ululuk belki Türkçedir. Geri kalan izzeti Arapça, şerefi Arapça. Ondan sonra yani ahirette, mahşerde insanlar efendim yüzüstü sürünenler, efendim bu kağıt takılanlar, zincirlere vurulanlar, efendim elleri ayakları bağlı olanlar, yani ahirette birçok insan rezil edilecek yani. Rezil edilecek, zelil edilecek, hakir edilecek. Kur'an-ı Kerim buna hafizatü rafi'a, kimilerini yüksek edecek, kimilerini alçak edecek diyor. Dünyada haksız yere yükselmiş şerefsiz herif, ondan sonra ahirette mahşerde onun ne rezil olduğunu göreceksin. Dünyada hor görülmüş, hakir görülmüş, Allah dostu, veli, salih, mübarek, hafız, alim veyahut da neyse hafız, alim olmak şartı da yok da normal bir Müslüman ama haramlardan sakınmış, müttakî mesela. Bu adam dünyada beş paralık adam yerine konmaz, metelik kimse suratına bakmaz. Ama gerici, yobaz bilmem ne. Bizim Müslümanlar bile yani şimdi efendim artık ne bileyim camialar, cemaatler, vakıflar, dernekler. Kime itibar ederler yani? Fakir, hakir, gariban, bir dervişe kaç kişi itibar eder yani? Ekserisi ama ye kürküm ye. Yok şöyle hafız, yok böyle sesi güzel, yok öbürü fıkıhçı, yok öbürü tefsirci. Tamam, tabii ki alime tazım edeceğiz, hürmet edeceğiz. Bir de bir Allah'ın garipleri var, fakir kulları var, kapılardan kovulacak durumda görüntüsü var. Ama Allah'ın dinde çok itibarı var. Nekremakum indallahi etkakum. Haramlardan en çok kim sakınıyorsa Allah'ın da en şerefli odur. Keremli odur. Ama maalesef insanların şu andaki yani İslami camiaları konuşuyorum. Öbürler zaten hiç konuşmuyorum. Canım öbürler. Ne konuşayım yani ben? İlgi alanıma girmiyor. Bizim camialarımızda itibar neye göre? İtibar neye göre? Ha, kürke göre olmamalı. Allah'ın dindeki şeref ve takvaya göre olmalı. Takvanın da bazı alametleri var. Tabi insanın ettekva havuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Takva kalptedir. Tabi bir insanın Allah'a karşı korkusu, saygısı onun esas yeri kalptir. Ama bunun bir de zahirde belirtisi var. Alametleri var. Yani dış görünüşte görünen. Ona göre değerlendiriyoruz kalbindeki takvayı. Yarıp bakamayız. Hüsnü zan, yani hüsnü şehadet, şahitlik ettiğin konular da olabilir, tanık olduğun konular da olabilir. Bunlar da insanların Allah'tan ne kadar korktuklarına dair bir delil teşkil edebilir. Bazı insanlardan bunu anlıyoruz yani. Demek ki Allah-u Teala'na vakar tacıyla taçlandırır. Ne demek? Yani mahşerde herkes rezil, herkes demeyelim. İnsanların bir kısmı, belki ekseriyeti diyelim çünkü binde 999 cehenneme gideceğine göre. Yani binde 999 cehenneme gidenden daha zelil kim olabilir? Yani bir adam cehenneme gidecekse alçaklık damgası yemiştir. Değil mi? Yarın ahirette cehenneme yaklaştırılan, cennetten uzaklaştırılan helak olmuştur. Cennete yaklaştırılan, cehennemden uzaklaştıran fakat faz, fevzü necat bulmuştur diyor Kur'an. Onun için buna Yasin Şerif'in hürmetine, bir de Ramazan Şerif'in hürmetine, bir de Cuma'nın hürmetine. Üç şey birleşir. Yasin Şerif, Kur'an'ın kalbi. İnnel külüşeyin kalben ve kalbel Kur'an'ı Yasin. Kur'an'ın kalbi Yasin Şerif. Bir kere okuyan, 10 kere Kur'an'ı azmışlarını hatmetmiş sevabı alır. 10 kere Kur'an hatmiş sevabı alır. Şimdi bu mübarek Cuma gecesinde mutlaka okuyalım. Veyahut da yani bu gece okumadın, yarın iki gün okuyalım. Hem ben hem gece okuyacağım bir tane hem gündüz. Oho sen... Sen cennete girmek istiyorsun dedi ya. Mübarek adam sen. Tabii. Allah onu iman takısını takar. Yani iman takısı şu demek. Mahşerde onun imanlı olduğuna delalet eden ona nur verir. Onu gören herkes mesela şimdi bu ne imanlı adammış ya. Ne nurlu adam. Çünkü nuru efendim sağını solunu önünü ardı aydınlatıyorsa o adama kim itibar etmez? Mahşerde neye bakar herkes? Nura bakar. Herkes kalmış sifiri karanlıkta. Kimin nuru varsa demek o Allah'ın dinde değerli. Herkes kime yaklaşmaya çalışıyor dünyada? Bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, müdür, başkan. E neden? Onlar oradan nemalanacak yani. Herkes bir yere kapağı atmaya çalışıyor. Dünyadaki itibar mangıra bağlı, fülüse bağlı. Ahirette hasenata bağlı, nura bağlı. Şimdi burada niye parası olana yaklaşmaya çalışıyor? Ne kaparsam. Ahirette de herkes nurlu adamı gördüğü zaman herkes ona yanaşmaya çalışacak. Neden? Ya buna nur verildiğine göre bunun imanlı olduğuna dair alamet takı takılmış buna. Taç giydirilmiş buna. İşte hafızların anne babaları hakkındaki hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere. O zaman bu adam ne yapıyor? Yani demek ki bunun Allah'ın da hatırı var. Şimdi biz de burada para bul mal mülk geçmez. Dünyada belki de adam çöpçüydü, belki de kapıcıydı, belki de hammal idi. Ama Allah'ın da şerefli, çok itibarlı. Nurundan belli olur, anladın mı? Vakar tacı giydiriliyor. O zaman ne oluyor? Bütün mahşer halkı ya ona yanaşmaya çalışıyor. İtibar ediyorlar ona. Neden? Belki bize de şefaat eder. İtibarlı ya Allah'ın dinde. Belki bize de bir sevap verir. Ya şimdi burada herkes belki bana para verir diye bakıyor ama ey gidi ahiret. Hiç benzemez bu çarşıya pazara. Ve nâdâ münâdin alâ rûsile şahat. Bütün şahitlerin başları üzerine yani bütün mahşer halkı zaten birbirine şahitlik edecek. Yarın ahirette. Ve şahidi ve meşhud. Şahitlik edenlere de yemin ederim, edilenlere de yemin ederim. Buyuruyor Hazreti Kur'an. Ve mevkumu ile şahit buyuruyor Hazreti Kur'an'da. Yani şahitlerin ayağa kalkacağı, mahşerde dikileceği gün. Çünkü herkes tanıklık edecek, tanıklık. Camide gördüm, cemaatta gördüm, zikir meclisinde gördüm, ilim mecliste gördüm. İşte efendim, işte o bana yardım etti, öbürü bana zekat ver, öbürü ben namaz kılarken gördüm. İşte efendim, ne bileyim medresede arkadaş idik. Efendim şöyle salih amellerini gördüm, hayırlarını gördüm. Herkes birbirine şahit edecek veya diyecek işte. Fıskı fücuruna şahit oldum. Yok efendim kötülüğünü gördüm. Zulmüne şahit oldum. Vesaire. Şahitler çok önemli. Bütün şahitlerin huzurunda bir münadi dellal bağıracak. Allah-u Teala tarafından. Hâzâ sevâbullâhi leke bitilâvet sûreti yâsîne fî şehri Ramazân. Ey Allah'ın kulu, nurlu kulu, taçlandırılmış kulu, mutavvak, iman takısıyla müzeyyen, zinetlendirilmiş, bütün mahşer halkı gıptayla bakıyor, imreniyor. Allah Allah, kim acaba bu mübarek zat? Herkes yanaşmaya çalışıyor. İşte o zaman nida geliyor merakları izale için. Yani kimdir, nedir yani bu? Ramazan ayında Yasin suresini tilavet etmen, kıraat etmen ve okuman sebebiyle Allah-u Teala'nın sana verdiği sevaptır bu. Ne güzel oluyormuş görüyor musun? Dünyada zor oluyor ama. Ya zaten hocam ben teravih kılıyoruz canımı sıkıyor. Bir de Yasin oku, bir de şunu oku, bir de bunu oku. Senin de şunu faziletli ameller, anlattıkları da hadisler bitmiyor ya. Bizim de uykumuz geliyor, çay içeceğiz. Ya çay iç. Uykun ağır bassa uyu. Ama şu dırdırı boş ver. Gırgırı kes. Fuzuli açık oturumlar, fuzuli bilmem neler. Ondan sonra. Bu adamların yani yanlış yunluş konuşan hocalar. He? Allah'ın Kur'an'ına, hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine reddiye yapan, inkar eden hoca kılığında, ilahiyatçı kılığında, efendim eski Diyanet İşleri Başkanları kılığında adamlar var ya. Bunlara sen efendim, ya büyük hoca ben bunu dinleyeyim. Ya git bir Yasin oku. Git bir Mülk Sûresi Tebârek oku. Onlar seni kurtaracak. Bu adamlar ehli sünnet değil. Ehli sünnet olan yok mu? Çok. Ehli sünnet bulduysan dinle. İlim eftaldir. Ama ehli sünnet olmayan adam o ne demiş, bu ne demiş? Fuzuli fuzuli işler. Sen ahiret yolcususun. Ben ahiret yolcusuyum. Ne zaman öleceğiz belli değil. Her an Allah'ımıza gitmek üzereyiz. Ne yüzle gideceğiz? Hangi amelle gideceğiz? Yarın mahşerde bize böyle taç giydirilecek mi? İman takısı takılacak mı? Mahşerde rezil mi olacağız? Sürünecek miyiz? Nursuz mu kalacağız? Karanlıkta mı kalacağız? Çaremize bakalım, başımızın derdine düşelim ya. Muhteremler, bırakın şu fuzul işleri. Kalmadı ömür. Vallahi kalmadı vakitler. Bundan sonrası daha şerli olacak. Her gelen geçeni aratacak ya. Kıyamete yaklaştığımız süreçlerdeyiz. Zaten men mâte fekat kâmet kıyameti. Ölenin kıyameti kopmuş, daha ne arıyorsun? Öldükten sonra sen efendim Yasin mi okuyabilirsin daha da? Bir daha cuma var. Bir daha cuma sana mı var, bana mı var acaba? Bir daha cumaya çıkmasan efendim senin kıyametin koptu da. Yasin okuyacağım. Cuma gelsin de Yasin okuyacağım. Sana bu kadar cuma geldi geçti. Mübarek adam ya. Böyle bir büyük müjdeyi kaçırmayalım inşallah. Ondan sonra oruçluyu iftar ettirmek hususunda tabii Ramazan-ı Şerif'te bu çok faziletli bir amel. Müslümanı giydirmek, Müslümanı yedirmek, Müslümanı suvarmak, bunlar önemli. An Selman radıyallahu teala, Hazreti Selman Farsi Efendimiz'den rivayet ediliyor. Şimdi tabii eskiden çadırlar kuruluyordu. İnsanlar bir araya geliyordu veya kendisi de bir şeyler götürüyordu. İşte kaç kilo hurma alıyordu, bir şey alıyordu, su getiriyordu, kaç şişe falan. Şimdi bu imkanlar biraz elimizde değil. Onun için evlere götürülüyor yani. Fakir fukaradan bilinenlerin evlerine götürülüyor. Dernekler, vakıflar bunu yapıyorlar. Tabii ki istismar edenler var mıdır? Olabilir. O devletin denetimine tabi. O bizimle alakalı bir şey değil. Biz bir şey bilmiyoruz. Ama tabii ki çok hayır sahibi, yani hayırlara vesile olan, hayırları taşıyan, götüren, kapılara ulaştıran kurumlar var, kuruluşlar var. Bunlara yapılan yardımla beraber bir Müslümana iftarlık gönderilebilir. Dünyanın bir tarafında veya Türkiye'de. Hani çünkü ben veriyorum, diyelim işte bir fitre 27 lira misal. Yani 30 liraya falan herhalde bir insan doyar. Yani şey olarak. Birkaç ekmeğin yanında birkaç bir şeyle beraber. Dolayısıyla bir Müslümana iftarlık vermek, bu bunun önemi anlatılıyor. Bu da yani Ramazan'a da mahsus bir şey. Çünkü Ramazan'ın dışında farz oruç yok. Yani farz oruç olmayınca tabii şimdi insanlar nafile oruçta kim oruç tutuyor, kim oruç tutmuyor, ne bileceksin de iftarlık göndereceksin adama yani. Kim hangi gün oruç tutar ne bileceksin. Ama Ramazan-ı Şerif'te Müslüman sağlığı varsa herkes tutuyor. Onun için burada tahsis ediliyor. Men fattara saimen fi Ramazan diyor bak. Kim Ramazan ayında bir oruçluya iftarlık verirse, iftar ettirirse min kesbin helal, yalnız helal kazancından, yani fakire gönderdiğin para haram olmayacak. Faiz parasından, efendim ne diyorsun sen, rüşvet parasından, gasp parasından el alemin kafasına bindirmiş adam mafya babası olmuş. Ondan sonra bütün kazinoları, barları, pavyonları haraca bağlamış. Ondan sonra efendim kaç kişileri öldürmüş, öldürtmüş. Ondan sonra milletin çoluğun çocuğun yetim bırakmış. Ondan sonra çok cömert fakirlere yardım ediyor. Yahu kardeşim sen zaten gayrimeşru bir adamsın. Efendim uyuşturucu baronluğu yapmışsın. Bütün her tarafa efendim milleti uyuşturucuya bağlamışsın. Ondan sonra çoluk çocuğu zehirlemişsin. Bonzailere kadar hapları bilmem ne. Ondan sonra bu adamların cömertliğinden bahsedilir mi ya? Hayrından bahsedilir mi ya? Milleti zehirlemiş, milleti yetim bırakmış. Ondan sonra efendim konuşuyor. Ben hayırlı sahibiyim, şuyum buyum. Millet de onu methedenlere de rastlıyorum yani. Böyle bir adamlardan bahseder falan ama çok eli açıktır falan. Ya neyi eli açık kardeşim? Ne kazandı da yani nereden kazandı? Kazancının kaynağı ne? Kaç kuruşluk masrafı var? Kaç kuruşluk emeği var? Oturduğu yerden milleti haraca bağlamış ya. Zulüm, zulüm. Zallam adam. Cebbar adam yani. Onun için helal kazanç olma şartı var. Yoksa öyle iftarlık vermiş. Bütün dünyanın açını doyursan sevabı yok haram parayla ya. Zaten o kimin hakkıysa ona gider sevabı. E sen kimden aldın bu parayı? Haksız yere adamdan söktün aldın. O adamın parasıysa o fakirin yediğindeki duası da sevabı da o kimin hakkıysa ona gider. Sana bir aracılık ve hayra delalet için bir sevap gelecek olsaydı bile sen onu adamın gönül rızalığıyla yapmadığın için adamdan zorla aldığın için gasp yoluyla veya rızasız o zaman zaten sana delalet sevabı da gelmez yani. Hayra vesile olma sevabı da gelmez. Onun için helal olacak. Kazanç helaldan olacak. Sallet aleyhil melâketü leyâliye Ramazan. Ramazan gecelerinde külla, bütün Ramazan geceleri tabii artık geçti, 21'i geçti. Şurada 7-8 gece var. Bu gecelerin tümünde melekler ona dua eder. Bir Müslüman Ramazan'da iftarını açtırdıysa. Ve safa'u Cibril aleyhisselam leyletel kadri. Bak şimdi bu zamana kadar Kadir gecesi artık ya dün geceydi ya önümüzdeki tek geceler özellikle bu sene 29 da çok önemli. Yani İbn-i Arabi Hazretleri'nin keşfine göre. Tek gecelerin hepsi zaten hadis-i şerifte aranma emri verilmiş. Çift gecelerden bir tek 24 hakkında Ahmed ibn Hanbel'de hadis-i şerif var. 24 çift gece yani. Çift ama 24 çok önemli. Kur'an 24'te indirildiğine dair sahih hadisler var. Dolayısıyla yani artık bundan sonra her geceyi Kadir bil. Yani zaten senenin bütün gecelerinde her geceyi Kadir bil ama işte şimdi önümüzde bu. Bu gece zaten Cuma gecesi olmak hasebiyle Kadir gecesinde ne fazlalığı var, ziyadeliği var. Cuma gecesinin Kadir gecesinden üstün olduğunu söyleyen müçtehitler var. Ahmed ibn Hanbel onlardandır. Radıyallahu teala. Abdülkadir Geylani onlardandır. Radıyallahu teala. Yani çünkü Cuma gecesi acayip bir şey yani. Her hafta var. Ama Ramazan'da olursa büyüklüğüne büyüklük katılıyor. Ne dedim sana? Her saat başı 1 milyon cehennemden azat. Cuma'ya mahsus bu. Onun için Ramazan gecelerinin tümünde melekler ona dua ederler. Ve Cibril aleyhisselam Kadir gecesinde onunla musafaha eder. Cebrail aleyhisselam Kadir gecesinde, şimdi Kadir gecesi işte önümüzdeki gecelerden biri de. Belki de dün gece geçti. Ben ona bir şey bilmiyorum. Belki de 17. gecede geçti. Yani orada tabii yemin edecek kimsenin vallahi diyecek hali yok. Hiçbir alim evliya olsa diyemez. Ama Kadir gecesinde Cebrail aleyhisselam onunla musafaha eder. Musafaha ne demek ya? Cebrail aleyhisselam geliyor senin elini tutuyor. Senle musafaha ediyor. O el daha cehenneme girer mi? Yanar mı o el? Onun için Cibril aleyhisselam onunla musafaha eder. Ve men safahu Cibril yerikku kalbuhu ve ekseru cumuhu. Peki Cebrail aleyhisselam benimle musafaha ettiğini ben nereden anlayacağım? Kadir gecesinde geldi de benimle musafaha etti. Zaten biliyorsun tenezzelül melâket ve ruhu fiyâ. Biizni Rabbi min külli emrin selam. Bütün melekler hep selam verirler Kadir gecesinde. Ayakta oturarak efendim yanı üstü uzansa da zikreden, ibadet eden, Kur'an tilavet eden bütün Müslümanlara selam verilen. Fakat Müslüman Ramazan'dan bir oruçluya iftarlık verene verenle Cebrail aleyhisselam özel musafaha eder. Özel musafaha eder. Bunun da alameti ne olur? Kalbi hassaslaşır ve gözyaşları çok olur. Eğer ki vücudunuzda bu mübarek gecelerde bir titreme hali, bir Kur'an okurken, zikrederken, dua ederken, ibadetle meşgul olurken bir titreme hali, böyle titreme değil, ürperme. Titreme yanlış anlamayın. Ürperme yani tüyler diken diken olma hali gibi. Yani kalbin hassaslaşması, duygusallaşması, yumuşaması ve bunun neticesinde gözyaşlarının çoğalması. İşte illaki bazı herkes şey ama bazı insan hüngür hüngür ağlar. Bazı insan yani gözünden birkaç damla çıkar. Bunlar hep neyin belirtisi? Cebrail aleyhisselamın onunla musafaha ettiğinin alameti ve delaleti. Çok önemli. Onun için Müslümanlara iftarlık veya çıplaklara işte elbise, ondan sonra susuza su varmak. Bu hadis-i şerif ne kadar müjdeli bir hadis. İbn-i Ebu Dünya Fadâlu Şehir Ramazan'da rivayet ediyor. Taberani, Mucem, Kebir'de, Beyekî, Fadâlu Evkat'ta. Oho! Yarım sayfa kaynağı var. Ebu Anebi Sa'id radıyallahu anh. Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Anni Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Eyyumâ müslümin kesâ müslümen sevben alâ uran. Kesâ Allah min huduril cenneti. Bir Müslüman açık kalmış, çıplak kalmış, insan içine çıkacak elbisesi yok. Bu kadar muhacirler var, fakirler var, yetimler var, miskinler var, efendim dullar var, sahipsizler var. Ya bir Müslümana kim bir elbise giydirirse, yani elbise verirse, gidip de elinden tutup da hadi giy diye giydirmek manasında demiyor bunu, yani verirse yani. Tabii o kişi de hakikaten muhtaç. Yani insan içine çıkacak bir elbisesi yok. Böyle muhtaçları da bulmak çok önemli yani. Allah-u Teala ona cennetin yeşil ipeklerinden giyindirecek. Yeşil ipeklerinden. Cennete girecek demektir. Cennetin yeşil ipeği cehennemdeki adama giydirmezler herhalde. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'tur. Kütüb-i Sitte hadisi. Ve eyyumâ müslümün et'ame müslümen alâ cû'u et'amullâhu min simâril cennet. Bir Müslüman bir Müslümanı açken yedirirse, şimdi Ramazan oruç tutan aç. İftarda adam tok, iftar vakti tok olan olur mu? Oruç tutan nasıl tok olacak iftarda? Açken yedirirse diyor. Bir Müslümanı ikramda bulunursa, bir şey hediye ederse veya işte para gönderiyorsun. Şu anda insanlara kendimiz yemek götürecek, edecek, bir yerde buluşacak, eve çağıracak bir hal kalmadı şu bu sene özellikle. Onun için bir Müslümana diyor yedirirse diyor, açken diyor, Allah-u Teala ona cennet meyvelerinden yedirecek. Ne kadar müjde ya. Cennet meyvelerinden yemek kime nasip olur? Cennete girenlere. E cennete girenlerin de daha çıkması söz konusu değil. Ebedi kaldı işte. Kapağı cennete attın. Neyle? Bir Müslümana aç, bir Müslümana bir şey yedirmekle. Bu kadar fazileti var. Ve eyyumâ müslümün seka müslümün alâ zameyn. Bir Müslüman bir Müslümana susuz iken su içirirse, yani oruçlu iftar ederken tabii ki susuz da kaç saattir oruç tutuyor. Ta dün akşamın 4'ünden burada 8'i 21 geçeye kadar efendim, hatta 4 de değil yani, şimdi 52-53'tü diyelim. 4'e 7 kaladan burada şey, yani bu yarım saatte oradan var. Anlıyor musun? Nereden nereye? 15 saat, 16 saat, 17 saat oruç tutan yerler var. Şimdi bu adam susuz. Bu adama diyor bir iftarlık su verirse bir Müslüman, Sekâullâhu mine rahîkil mehtûm, Allah-u Teala onu damgalanmış, mühürlenmiş cennet şarabından su varacak. Damgalı demek yani hitâmu misk. Mehtûm yani cennet şaraplarından içtiğin zaman sonunda misk geliyor. Yani hakiki misk, tabii dünyada gramı bilmem dünya kadar dolar da bulamıyorsun bile. Hakikimiz bir de bu dünyadaki ceylanın kan torbasından, kesesinden tahavül edip dönüşüp olan misk hakiki. Ceylan kanından yani dönüşen miskin orijinali bu. Cennette öyle bir şey olabilir mi? Cennet misklerinde. Yani bir de üzerine mühür vurulmuş. Ehli olmayan içemez. Ondan sonra Allah-u Teala'nın dostları için özel sakladığı, ayırdığı. Şimdi hani haşa teşbihde hata yok. Yani benzetmek için söylemiyorum. Ne diyorsunuz adına? İşte haşa min huzur yani işte. Şarap bekletilen şaraplar değil mi? Yıllanmış. Yıllanmış olunca ne oluyor? Böyle damgalı, mühürlü bilmem neli falan böyle. Hem çok para, hem çok pahalı. Onlar ne kadar pahalıları var. Oho sen ne diyorsun? Ne kadar beklemişse falan, ona göre zıkımlanıyorlar yani dünyada, değil mi? Şimdi ahirette de Allah-u Teala bunu mühürlü, damgalı cennet şarabı bu. Cennet şarabı ne demek? Sarhoş etmez. Cebinden paranı sökmez. Aklını başından sökmez. Efendim baş ağrısı yapmaz. Seni insanlara maskara yapmaz. Sarhoş edip rezil kepaze yapmaz. Cennet şarabı. Bu ne kadar... sen diyor madem diyor benim bir Müslüman koluma su verdin diyor, ben de sana bu nimeti ihsan ettim diyor. Allah Allah. Evet, Ramazan-ı Şerif'te ilim meclislerinde bulunmanın fazileti. Şimdi siz burada her akşam işte 7'den sonra biz ilim meclisi kuruyoruz burada. Bu ilim meclisi Lale Gül'de, işte radyoda, televizyonda, internetlerde, sitelerde bu meclise katılıyorsanız niyet edin. Yani dinliyorsanız bizi niyet edin. Niyetsiz iş, amel kabul olmaz. Niyetiniz ne olsun? Ramazan-ı Şerif'te bir ilim meclisinde bulunmanın müjdesine nail olmak. Bu maksatla. Yoksa hoca ne diyor, ne demiyor? Efendim güldürüyor mu, ağlatıyor mu? Kafası ne esti bugün bakalım? Bir dinleyelim falan. Böyle rastgele işlerle niyet sahih olmaz. Niyetsiz de amel makbul olmaz, mübüşte olmaz. An Enes İbni Malik'in radıyallahu teala, Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hani Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal, men hadara meclisel ilmi fi Ramazan. Her kim Ramazan-ı Şerif ayında bir ilim meclisinde bulunursa, şu anda siz ilim meclisindesiniz. Bunca ayet-i kerime ve hadis-i şerif okundu başladığımızdan beri. Ayet ve hadis okunan yerler ilim meclisidir. Ayet, hadis okunmayanlar ilimden mahrumdur. Kâle Allah, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye bir ayet hadis duymuyorsanız, adamın etiketi, eski Diyanet reisi, bilmem efendim, eski müftü, eski vaiz, eski, yeni, hiç fark etmez. Bakacaksın konuştuğuna. Allah ve Resulü'nden bahsetmeyen ilim meclisi değil. Hep hadis ayet okuyacak. Bak ben size kaç tane hadis ayet okuyorum şu andan başladığımdan beri. E neden? E benim bir şey konuşmaya ne hakkım var, ne yetkim var, ne biliyorum da ne konuşacağım ya? Allah'ın dini hakkında, kaynaksız. Ya bana göre şöyle, bana göre böyle. Ya git işine sen, öyle adamları hele hiç dinleme, bana göre diyen helak olmuştur. Sen de helak edecek. Ramazan şerifte ilim meclisinde bulunursa inşallah kardeşlerimiz yaptığınız dualar, okuduğunuz dualar da bize efendim bizim sizle tavsiye ettiğimiz zikirlerden, dualardan, hatimler. Tabi çok hatim duaları da Ramazan-ı Şerif'in sonu artık Kadir Gecesi'ne insanların ekserisi hatimlerini yetiştiriyorlar. Bütün hatim dualarınızı ve okuduğunuz evrad-ı eskanınızı inşallah işte 27. gece, yani bu önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece oluyor. Sokağa çıkma yasağının son gecesi, yani artık 12'de sokağa çıkma yasağı bitiyor ya. O akşam salıyı çarşambaya bağlayan gece 27. gece. Kadir gecesi diye yani bir garantimiz yok. 27. gece en umutlu gece yani. En umutlu gece olduğu için inşallah saat 11 gibi, zaten artık saat 10'a gitti yani yatsı. İşte bir saat ancak biz yani teravih ancak kılıyoruz. Biz öyle 20 dakikada falan teravih kılamıyoruz. 11'den evvel de dolayısıyla şey toparlanamayız. Efendim 11 gibi inşallah bütün hatim dualarınızı, bütün okuduklarınızı bize göndeririz. Ama yani tam dua saatinde göndermeler devam ediyor. Ve hatta ondan sonra bir de efendim işte benimki ulaştı mı? Benimkini kayda geçirdiniz mi? Hocaya söyledim. Yahu kardeşim, arkadaşlar da diyorlar ki ya biz burada hoca şeye oturmadan evvel hesabımızı, kitabımızı yapıyoruz. Hocanın önüne koyuyoruz. Kaç hatim gönderilmiş, şudur budur. Sen şimdi daha biz canlı yayında duaya başlamışız. Gönderirsen yani Allah biliyor tabii niyetini. O Allah duaya kata. Ben zaten onun için bize ulaşmış olan, ulaşamamış olan diyorum. Hep dualarımda şu anda ulaşamamış olanlar da olabilir diyorum. Onların da niyetlerini ya Rabbi sen diyorum kabule karin eyle diyorum. Yani benim dua ağzımda zaten bu tamim ifadeleri genel kullanıldığı için, bunları bildiğim için yapıyorum. Ama bir de yani işte hesap sorma, fırça atma gibi de şey yapmayın yani. Biraz vakitli gönderin ki arkadaşlar da nota girebilsin. Son dakika nasıl girecek nota yani? Bu itibarla bir de ondan sonra sen gözün. Adam şimdi orada 1000 tane mülk suresi diye gelmiş. Sen şimdi orada 5 tane daha gönderiyorsun. Tamam da bu notun 1000 tane 1005 oldu. Şimdi o üçte yazılmış yani. Bir de altına 5 tane. Biz şimdi bunu kaç kere tekrar edeceğiz? İnsanların vakitleri az. Mübarek geceler ibadetle meşgul olacağız. Devamlı da birbirimizi dinlemekle uğraşamayız yani. Onun için yani çok Allah razı olsun. Hepiniz dua istiyorsunuz. O diyor benim işte şu anneme, öbürü anneanneme, öbürü babaanneme, öbürü yoğun bakımdakine, öbürü vefat etmişe. Yani tamam da bu sohbetler umum cemaatlerin, ümmetin hakkı olduğu için burada umumi dualara katılma yapabiliyoruz. Hususilerle uğraşırız. Ancak bizde hakkı olan, emeği olan büyük abilerimiz yani şöyle, yani emri bil muarifa bizi götürmüşler, sohbetlere bizi götürmüşler, arabalarıyla bizi taşımışlar, vaazlara götürmüşler senelerce. Ha böyle emeği olursa o zaman onun ümmet üzerine bir hakkı olmuş oluyor. Ümmet üzerine hakkı olmuş oluyor. Biz onların yani bizim bugüne gelmemizde emekleri var, katkıları var. İlim bakımından, din bakımından. Bana börek yedirmiş, baklava yedirmiş demiyorum ki beni. Sohbete götürmüş adam beni. Senelerce şimdi efendim İstanbul dışına, şuraya, buraya çıkan. Böyle insanlara bir özel şey söylüyorum. Hocalarımız, ilim ehli, faziletli insanlardan vefat eden olsa o ayrı bir şey. Ama umum cemaatlerimiz, Allah sizin hepinizden razı olsun. Ben sizi çok seviyorum. Bana gelen bütün kağıtlar, isimleri ben okuyorum. Ben duasını yapıyorum. Hiçbir tane özel ismiyle gelse isimle yapıyorum. Hiçbir yani duayı atlamıyorum. Çünkü beni sevmiş, Allah için itikat etmiş, üstü uzan beslemiş, benden bir dua istemiş hastasına. Ben onun ismiyle yapıyorum. Ona şüphe etmeyin. Yani arkadaşlara ulaştırdıklarınız bana geliyor, ben de dualarını yapıyorum. İşte okumuş 280 Yasin Şerif okumuş, Yüksel annemiz için, Rabia ablamız için, işte o yoğun bakımda, öbürü ağır hasta. Allah şifa afiyet ihsan eylesin. Ben bunu bu duaları yapıyorum. Yani hiç merak etmeyin. Bana geldikten sonra ben öyle kağıdı alıp da kenara koymam. Ben size Allah için değer veren bir insanım. Allah için, isminize, cisminize, beni Allah için seven bir kere de sohbetinizi dinleyene sohbet hukuku gelişiyor. Buna hiç şüpheniz olmaz. Ama sohbetler ayet hadis yeridir. Çok özellere girmemiz uygun olmuyor. Bunu da özür dileyerek söylüyorum. Ne diyorsun sen? 5'e kadar gönderirlerse. Yani 5'e kadar gelirse bize listeye girebiliyor. Çünkü çok yığın oluyor. Yani milyonlarca rakam var. Bu milyonlarca rakamları seçe girecek de tasnif edecek. Şimdi 3 yerde Salahattin Tunceli yazarsa ben de onlara kızıyorum. Ya kardeşim birinde Münciye demiş. Anlamıyorsun mu? Tunceli ile Münciye aynı. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar da onu ne bilecek? Bu sefer liste uzuyor. Uzayınca da dakikalarımız çok gidiyor. Biz burada toptan bir hesap çıkaralım. Buna göre katalım. Ama ben ulaştıramadım sana. Ya sen niyet et. Ben de zaten niyete alıyorum. Kim niyet ettiyse bu duaya katılmaya da şu anda bizim adedimize, hesabımıza dahil olmadıysa kurban olduğum Allah'ım sana ayandır diyorum. Mevla bilmiyor musun senin ne okuduğunu mübarek? Ne endişe ediyorsun yani geldi mi gelmedi mi, ulaştı mı ulaşmadı mı? Ama 5'e kadar olursa tabii listeye girme şeyi var. 5'ten 6'dan sonra arkadaşlar yoğunlaşıyor. Onların da işte iftar var, akşam namazı var, yatsı namazı var, teravih var. Adam şimdi teravihsini mi kılmasın da sayılarla uğraşsın yani. Teravih biter bitmez duaya başlıyoruz. Onlara da yazık. Teravihlerini mi kaçırsınlar mübarek gecede? Onun için Allah rızası için yani böyle ciddiye alalım bu işleri. Ha ciddiye almıyorsan niyet et kalbinden tut. Hoca zaten dua yapıyor, beni de katıyor. Tamam. Biz sayı gönderin demiyoruz ki bize illa. Biz zaten sizin hepinizi niyete katıyoruz. Lafzan da söylüyoruz. Duymuyor musunuz benim ifadelerimde? Şu anda bize ulaşamayanlar da vardır diyor. Hep diyorum. Bu itibarla ilim bu önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan 27. gece saat 11'den sonra hatemat-ı şerife duaları yapılacak inşallah rahman. Evet. Hepinizin niyetlerini de Mevla'ya arz ediyorum. Çünkü adam diyor ki ya ben bir niyetle okudum. Sen gittin sadece koronaya bağladın. Ya Rabbi bütün niyetler koronanın kalkması için. Kardeşim ben öyle yapmıyorum ki, sen beni anlamıyor musun? Okuyanların diyorum ne niyetleri varsa, ne hayırlı muratları varsa, o ilk bir veba için, korona için bir gece yaptık falan. O tamam. O özeldi. Yani ilk birkaç gecede özel hizipler okundu. Hizb-i şerifler okundu. Onu demiyorum. Ama sonraki dualarda fark ediyorsanız ben sizin murat ve niyetlerinizin ne olduğunu Allah bildiği için Celle Celaluhu Rabbime arz ediyorum. Yani benim ifadelerimi dikkatli değerlendirirseniz bunları anlarsınız. Evham yapma bir lüzum yok. Her kim Ramazan ayında ilim meclisinde hazır bulunursa yekûn yevmel kıyamet ma'ye tehtel arşi, kıyamet günü benimle beraber arşın altında gölgelenenlerden olacaktır buyuruyor. Şimdi bak bu kadar gecede sohbet dinliyoruz. Bu niyeti yaptınız mı? İnşallah yapmışsınızdır. Ama sen de hoca Ramazan'ın başında demedin. Mübarek her sene aynı şeyleri mi konuşacağız ya? 40 senedir anlatıyoruz. Ama tamam bundan sonra tamam. Bugün de niyet etti şimdi. Bundan sonrakilere de bak birkaç gece kaldı. Her gün saat 7'de oturdun şeyin başına, sohbetin başına hemen niyet et. Ramazan-ı Şerif'te ilim meclisinde bulunma niyetiyle. Çünkü şimdi adım atıp da sohbete gelemiyorsunuz. Ondan sonra efendim faziletli ameller. Ne diyorsun? Ramazan-ı Şerif'in faziletli amelleri. Biter mi? Bitmez. Ramazan-ı Şerif'te mesela nafile namaz. Ondan sonra rükû yapmak, secde yapmak. Sen ne diyorsun? Bunların her birerlerinin fazileti bitmez, tükenmez. Ebu Hafs-ı Kebir Hazretleri, kutsesi ruhu, Hanefi meşayihinin ulularından İmam Buhari bile çocukken gözü görmeyerek doğdu da annesi ona götürdü, Ebu Hafs Hazretlerinden doğaldı. Ebu Hafs Hazretleri Davud-u Ta'i Kudsesi Ruh'dan naklediyor. Davud-u Ta'i çok büyük meşayihtandır. Davud-u Ta'i. Öyle büyüktür ki bu zat. Bunun İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesidir radıyallahu teala. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh onu ziyarete giderdi, düşünsene. Hiç İmam-ı Azam'ın vakti olur mu? Gece gündüz fetvale, sabaha kadar hatimle uğraş. Yatsının abdestiyle 40 sene sabaha kılmış. Devamlı hatim yapıyor. Öyle olduğu halde Davud-u Ta'i onun talebesi olduğu halde inzivaya çekildi, uzlete çekildi. Fıkıh ilmiyle de biraz iştigali bıraktı. Öyle bir ibadete düşkünüydü ki İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh gidiyordu, onu ziyaret ediyordu ya. Ya. Davud-u Ta'i Hazretleri buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesiydi. Daldım diyor. Dalmışım yani. Zaten yatmıyordu. Buna zuhurat deniyor yani. Geçkinlik hali. Öyle. Daldım diyor. Birden cenneti gördüm diyor. Allah. Baktım inciden, yakuttan bir köşk bir ırmağın kenarında. Irmakta inciden, yakuttan. Yani ırmağın kenarları var ya, şimdi bizim ırmakların dibinde kenarında ne var? Çakıl taşları var. Sürüsü bedava. Kaç tur doldursan kimse para vermez. Her taraf çakıl taşı. Cennetteki ırmakların kenarları neden? İnciden, yakuttan. Allah, bu yakutta çok havas var. Yakut yüzük takan, üzerinde yakut bulundurana yıldırım vurmaz. Üzerinde yakut bulunduran taundan emin olur, vebadan emin olur. Yakut yüzük takan. Yakut hakkında çok hadis-i şerifler ve rivayetler yazdım. Bulaşıcı Hastalıklar kitabı ikinci cilt çıktı. O ikinci ciltte yakut diye, işte Fihriste bakarsanız yakut diye orada görürsünüz. Yakutun acayip havasını zikrettim orada. Daha biraz başka kuvvetle ilgili de meseleler var. Meraklısı varsa baksın, ama meraklısı varsa yetmiyor. Parası varsa yani yakut bu. Anladın mı? Cennetin ırmaklarının kenarları inciden ve yakuttan bütün. Sen ne diyorsun ya? Göz gördüğün yer biter, ırmak bitmez. 60 bu dünya kadar cennet bir Müslümana veriyor. 60 bu dünya kadar. Bir ırmak var, hepsini dolanır. Hep tarafı inciden, yakuttan. Ey kurban olduğum Allah'ım. Şurada gramı kaç dolardan ya? Kimse gramını alamıyor hakikisinin ya. Ya cennette baktım diyor, hizmetçiler gördüm. Yüzleri nur gibi parlıyor. Cennetin hizmetçilerinin. Nur. O nerede dünyada öyle nur? Baktım diyor. Ben onları görünce diyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim diyor. Deyince onlar da bana şöyle cevap verdiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Nahnu lil hamidin es-saimin er-raki'in es-sacidin fi şehri Ramazan. Allah Allah. Biz bak dünyadayken, tabii dünyadayken olacak da, dünyadan gittikten sonra da dar-ı teklif bitiyoruz. Sevap günah artık kapandı. Ramazan ayında dünyada, ama hangi ayda, hangi mevsimde? Ramazan ayında hamd eden, yani elhamdülillah diye zikreden, oruç tutan, rükû yapan, işte namaz kılmadan rükû olmaz ki. Müstakil rükû diye bir ibadet yok biliyorsunuz. Namazın içinde rükû var. Yoksa bir insan durup dururken hadi bir rükû yapayım diye eğilse, böyle bir ibadet İslam'da meşru değil. Tamam. Secde var. Tilavet secdesidir, hacet secdesidir, şükür secdesidir, secde var. Namaz dışında. Ama namaz dışında rükû diye bir ibadet İslam'da yok. Yani demek ki namaz kılanlar, Ramazan ayında hamd edenler, rükû yapanlar, secde yapanlar, nafile namaz kılanlar, farz namaz zaten kılacak, o da borç. O zaten başta, en başta buraya dahil. Biz onların hizmetçileri olacağız. Biz onları bekliyoruz. Cennet onlara aşıktır dediler. Ya. Onun için hamd, rükû, secde, salih ameller her zaman değerli, ama Ramazan-ı Şerif'te olursa değerine değer katılıyor. Ondan sonra ne bu hadis-i şerifte? Ve kâne lehu bi kulli secdetin yescudu fi şehr Ramazan elfun ve kamsumiyet hasene. Ve kâne lehu bi kulli secdetin yescudu fi şehr Ramazan. Ramazan-ı şerifte yaptığı her secdenin mukabilinde ona verilecek efendim şeceratün bir ağaç. Yani cennette onun için bir ağaç dikilecek. Nasıl bir ağaç dikilecek? Bir de mesela Ramazan-ı Şerif'te secdenin çok önemini beyan sadedinde Ramazan-ı Şerif'te yaptığı her bir secde için 1500 hasene. Şimdi 1500 hasene. 1500 hasene kolay bir şey midir? Yani bir amele kaç yazılıyor? Bir salih amele efendim 10'dan başlıyor. 10 haseneden başlıyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te olursa ve Ramazan-ı Şerif'te efendim bir insan secde yaparsa bu secdeye mukabil kendisine efendim ne veriliyor? Hasenatı artırılıyor. 1500 hasene veriliyor. Her bir secde 1500 hasene. Yani ne olacak? Sen efendim ne kadar ne yapıyorsun? Diyelim teravih kılıyorsun. 20 rekat. Kaç var bunda? 40 secde var. Yani ben şeyleri karıştırmıyoruz. Günlük 5 vakit namaz, bunların sünnetleri veya abdest, şükrü, iştak, kuşluk, evvabin, teheccüd onları konuşmuyorum. Sade teravihte bile 40. Onu bile çarpsan nereye gidiyor? Allah Allah. Ramazan-ı Şerif'te yaptığı her secdeye mukabil Beyhakî Şuabül İman'da bu hadis-i şerif var diyor. Bezzar'da da var. Sahih hadis-i şerif. Bileylin evnehar. İster gece yapsın o secdeyi yani namaz secdesini. İster gündüz namazlarında, ister gece namazlarında olsun. Her bir secdeye şeceratün, bir ağaç efendim cennette kendisi için dikilecek. Ağaç dikilmek ne demek ya? Cennette bir ağacı olan kendi cehennemde kalır mı? Hani ne derler? Cennette bir karış yani bu hadis-i şerif zaten mevzu'un sevtin minel cenneti hayrun minel dünya mafya. Bukhari hadisi olacak. Yani cennette bir kamçılık yer. Kamçı ne kadar bir şey? İncecik bir şeydi yani şöyle biraz ince uzun. Şöyle bir şey. Cennette bir kamçılık yer bütün dünya ve üzerindekilerden hayırlıdır. Neden? Bütün dünya içindekileri sana versem öldükten sonra neye yarayacak? Ama cennette o kadar bir yerin olsa adımını atsan cehennemden kurtulursun. Onun için bizi cehennemden kurtaracak işlere biz bakacağız şimdi. Bu itibarla en faziletli amellerden biri Ramazan-ı Şerif'te secde. Eğer gece veya gündüz bir secde yapıyorsa ki teravihin burada ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Sırf kafadan başka namazlara ilaveten bizim günlük kıldığımız, günlük gecelik kıldığımız namazlara ilaveten bize 40 secde veriyor. 20 rekatta. Bunların her birine şeceratün ağaç dikiliyor. Bu kadar ağacı olan cennete cehenneme girer mi? Peki nasıl bir ağaç? Sen ne zannediyorsun cennetin ağacını ya? Hıdip Kasrı'nın bahçesi mi zannediyorsun? Muhterem. He? Gülhane Parkı'nın ağacı mı zannediyorsun? Sultanahmet Meydanı mı zannediyorsun? Ağaç. O eski ağaç işte 50 senelik, 100 senelik işte. Kaç yüz senelik çınarlar var. 400 senelik, 500 senelik. Ne olacak? Yani en geniş gölgesi olan nereye kadar gider? Yani en geniş dallı budaklı ne bileyim 600 senelik, 700 senelik, 800 senelik ağaçlar gördüm ben. Hakikaten onların tabii şeyleri gölge alanları geniş oluyor. Dal budak sarmış yukarı doğru. Peki ne kadar olur yani? Ne? Bir kilometreye kadar giden bir ağaç var mıdır? Ne bir kilometresi ya? Yani dört tarafından şey etsen, hesaplasan, ölçü alsan yani birkaç yüz metre ya. Birkaç yüz metre de yani hepsi değil yani. En fazlası bilmiyorum şu ana kadar bunu araştıran oldu mu? Dünyada gölgesi en uzun ağaç kaç yüz metre çapta alanda efendim etki ediyor? Bunu bilmiyorum. Bir internetlere girerseniz belki birisi de şey olsa bana da söyleyin. Ne olacak ya? Ne kadar olacak yani dünya? Bak cennette Ramazan'da yaptığın her secdeye karşılık sana cennette bir ağaç dikiliyor. Yesirur rakibu fi zilla khamse mi'eti amin. Bak kaç tane kaynak var burada. Hafız Münziri Terhib-i Terhib'de zikrediyor. Yani Hafız Münziri uydurma rivayete asla yer vermez. İmam Bezzar. Bütün hepsi bunlar, bu kaynaklar bunda var. 500 sene. Hem de atlı koşturan. En güzel at binen en süratle giden ata binse ve bu atla beraber koştursa ne kadar gitse, hiç tabii arada şey yapmıyor yani, ne diyorsa sana. Duraklamak yok, inmek yok. Cennet. Yani cennette şey yok ki. Yorulmak yok, uykun gelmek yok, acıkmak yok, susamak yok. Sen cenneti nasıl anlayacaksın? Dünyada birkaç saat gün, ikide bir mola, ikide bir mola. Efendim, ihtiyaç molası. Yani cennette böyle bir şey var mı? 500 sene bir insan atına binse, efendim en süratle giden cennet atları bu, dünyanın atlarına mı benzer? Efendim, 500 sene ağacın gölgesinde gitse, sümmele aktavha, gölgeyi kesemez buyuruyor. Kesemez de demek, yani de gölgeden çıkıp da gölgeyi geçemez. Yani o ağacın gölgesinde kalır hala. O kadar gölgesi uzun ha. Buna Kur'an'dan delil var mı? Var. Ebu Hureyre radıyallahu anh, "Vekra'u in şi'tum." İsterseniz ayet okuyun. "Ve zillim memdud." O 100 sene Buhari'de var. "İnne fil cenneti le şeceraten yesirur rakibu fi zillâ 100 am thumma la aqta'uha." Bu Buhari'de olan. Bu Ramazan'daki secdeye 500 sene, bu ayrı. Cennette öyle ağaçlar var ki atlı koşturan onların gölgesinde 100 sene gidecek de sonra yine ne yapamayacak? O gölgeyi kesemeyecek. Yani 100 sene koşturuyor atı, gölge devam ediyor, o duruyor. İsterseniz ayet söyleyeyim, size okuyun diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra. Ve zillim memdud. İzâ vekâ suresindeki uzun gölgeler. Tabi cennetten hiçbir şey anlatmadık size. Siz de daha bir şey duymadınız ha. Cennetin sıfatül cenneti, cennetin sıfatı hakkında öyle kitaplar var elimizde. Tabi bunlar hep Buhari, Müslim vesaire hadis kaynaklarından. Kitap kendisi bir şey yazamaz. Toplamışlar yani. Cennetin sıfatı hakkında tabi baplar da var Müslim'de, şurada burada da. Müstakil eserler var. Bu hadislerin tümünü bir yere toplamış. Cennet hakkında. Şu cenneti de bir ele almak lazım da belki insanların rağbeti artar, hevesi, iştiyakı artar. Cennet için ne lazım? Rükû lazım, secde lazım, abdest lazım, zikir lazım, gusül lazım, hatim lazım, dua lazım. Ya uzun gölgeler. Allah Teala 300 metreye uzun der mi? 500 metreye uzun der mi? Ben bile kaç kilometreye uzun demiyorum. Bu kadar kasır kafamla. Allah Teala'nın uzun dediğinden siz ne anlıyorsunuz diye Ebu Hureyre radıyallahu anh. Okuyun isterseniz zaten. Bak. Bir secdeye efendim bir ağaç dikiliyor. Ya bu ne demek? Şunu da anlıyor musun sen şimdi? Ne anladın şimdi sen bundan yine? Yine bir şey anlamadık herhalde. O ağaç kadar cennette yerin var. Şimdi 500 senelik mesafe demektir bu. 500 sene atlı koşturuyor. Ağacın gölgesi bitmiyor. Bu bir secdeye bu ağaç dikiliyor. Bir secdeye. Öbür ağaç dikildiği zaman birbirinin gölgesine girecek hali yok ya bunun. O da bir başka 500 senelik alan teşkil ediyor. Anladın mı? Peki senin ağacı, senin için dikilen ağacın altında hacı amca, öbür yandaki komşu hacı amca da müşterek gelip piknik yapabilir mi? Anladınız mı? Ne dediğimi anladınız mı siz şimdi? İftar çok yaklaştı tabii, açlık başınıza vurdu, pek anlamıyorsunuz. Kardeş, sırf teravide 4 kere 5 ile çarpacaksın sen. 40 secde var. 500 seneyi bulmak için. 4 kere 5 20 diyorsun. Bu 20 ne kadar ediyor? Anladın mı? 500 seneden. Ne diyor? 20 milyon mu diyor? 500 yok. İşte 500. Diyelim ki 500 sene. 2 ağacın olsa 1000 sene. Tamam mı? 2 ağacın olsa 1000 sene, 20 ağacın olsa 10.000 sene misal. Böyle git. 10.000, 20.000 sene. Bu sadece teravihden konuşuyorum. Yoksa bir Müslüman bunun farz namazları var, sünneti var, nafileti var. Demin saydım işrak, kuşluk falan. Hemen hemen teravihde 20 rekat eklenince normal ortalama Müslümanların namazı bile 50 rekata falan çıkıyor günlük. Yani Efendi Hazretleri gibi takva sahiplerini konuşmuyorum. Onlar normalde günlük 100 falan kılıyorlardı. Yani normal bir Müslüman teravih kıldığı zaman Ramazan'da diğer sünnetleri kıldığını düşünsen zaten adamın namazı otomatikman efendim 50 rekatı falan buluyor geçiyor. Bunu seher birinde de 50 rekat kılsan zaten 100 secde var. Bunun her birinde bir ağaç dikiliyor. Burada nafile veya farz diye ayırmıyor. Bu ağaç da 500 sene giden gölgeyi kesemiyor. Hal böyle olunca cennet zenginlerin yeri. Bu kadar mekan senin. Bu kadar alan sana mahsus. Yandaki cennet komşun o ağacın altına gelemez ki. Bu senin haremin, mahrem dairen. Senin ailenle beraber bu kadar büyük cenneti. Ya Rabbel Alemin. Ne yapacağız bu kadar büyük yeri diyor. Ya fazla gelirse bana verirsin. Verir misin acaba? Onun için Allah cümlemizi Celle Celaluhu kazananlardan eylesin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif son gecelerinde rükûlerde, secdelerde, müdavimlerden eylesin. Riyadan muhafaza eylesin. Oruçlarımızı, namazlarımızı, secdelerimizi kabul eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme.